çok malametle verildi gelmedi. Ol Rabi'un evvel ayın nicesini. şükreye, bütün varlıkların yüzüsü hürmetine yarattığın hürmeti olmakla bizleri şereflendirdiğin yüce peygamberimizin doğumuna hürmeten ayağa kalkıp bu kıyamımızdan o yüce Habib